538. Lord, I suffocate in the empty space, but I kinda like it. Lord, I miss your voice, that you kill my joy, but I'm still surviving. Used to be an insomnia. Jouw hits, jouw 538. Ook toe aan avontuur? Ga naar vakantieveilingen.nl. Jij biedt, jij bepaalt de prijs, jij wint. Waanzinnige dagjes weg. Of leef je uit in de tuin? Bied nu mee en win. Even lekker op vakantie. Van der Burg rekent op meer Oekraïners. 538 Nieuws, ANP. Nederland blijft voorlopig mensen uit Oekraïne opvangen. Staatssecretaris Van der Burg denkt dat er door de voortdurende oorlog daar dit jaar nog bijna 50.000 deze kant op komen. En dat kan, zegt hij. Er is nog ruimte, want nog niet alle plekken zitten vol. En als het nodig is, kan er volgens Van der Burg snel worden opgeschaald. In het hele land moeten vandaag regenboogvlaggen wapperen als reactie op het anti-LHBTI-geweld van vorige week. De oproep wordt gedaan door belangengroep COC. Die hangt bij hun gebouw in Eindhoven een nieuwe vlag op. De vorige werd afgelopen weekend van de gevel gerukt en er werd ook gescholden en geslagen. In Groningen werden mensen mishandeld in een travestiebar. De politie onderzoekt een steekpartij in Rotterdam-Krooswijk. Een man raakte zwaar gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader wist weg te komen en is nog spoorloos. In Waalwijk in Brabant kwamen agenten kijken naar een melding over een schietpartij. Ter plekke werden alleen kogelhulzen gevonden, maar van slachtoffers of daders was niks te zien. En in Naaldwijk in Zuid-Holland is het politiebureau gisteravond een poosje ontruimd geweest vanwege een explosief. Er was iets verdachts binnengebracht en het bleek een granaat te zijn, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De boel werd afgezet en de EOD werd opgetrommeld om de granaat weg te halen. Het ding wordt op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Het 538 weer door weer.nl. Een koude start vandaag. Later schijnt in het westen en zuiden de zon bij 15 graden. In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op wat regen en frisser. Meer weer vind je op weer.nl. 538. Jouw 538. We closing on love till the morning comes. We could be together, but we don't need forever. I want you to be mine, at least just for the night. I lose my inhibitions when you're not here. I miss you, your body goes to mine. I want you all the time. We could be together. Never made it as a wise man. 538. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. And this time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. Didn't stop words in my head. Scream while we haven't fun yet. Yeah, yeah, yeah. No, no. Yeah, yeah, yeah. No, no. It's not like you didn't know that. I said I love you and I swear I still do. And it must have been so bad. Cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me. Yeah. but I've never been a saint, have I? Last number, there ain't no stress, and this one is straight for the girl, them. Enrique Iglesias, alongside, into the zone. They say me. Get the girl, them in the zone. He has the big bone, trying to follow me there, what we tell him on the throne. Luckily, it's just like that. The girl, them, they move on track, trying to follow me there. Enrique, sing for them. You look at me and girl, you take me to another place. Says, come and take me. Got me needed, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. Bailando. To lose, I can't wait no more. Ya no puedo más. I can't wait no more. Ya no puedo sí. más. She a girl up on me, I said it. Cause you know, say me no bet it. She a tell her not to bet it. Any time when we get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight, you're doing this all night. Baby, but I wanna be contigo, live contigo, and dance contigo. Lay low, hit the sun, everybody have a rhythm time. 538. Nielson, moeilijk. Jouw hits, jouw 538. Ik denk aan hoe je mijn naam toen al wist, zonder dat ik hem zei. Ik keek je aan met een stalen gezicht, maar was mezelf al kwijt. Je haalde meteen mijn beste kant naar boven, maar tegelijk een gevoel waarvan ik dacht dat ik het uit mijn DNA had gewist. Maar ik ben terug bij af. Waarom maak ik het zo moeilijk? Altijd, de liefde hoort toch simpel te zijn. Ik kan alleen maar denken aan wat jij doet wanneer je niet bent met mij. Getest. Ik wil niet hetzelfde bij jou. Voel te bang dat ik alles verpest, omdat ik mezelf niet vertrouw. Je haalde bij mij mijn beste kant naar boven, maar ook een gevoel dat ik had afgeleerd. Het heeft me de mooiste dingen afgenomen. Oh, oh, daar gaan we weer, alweer. Waarom maak ik het zo moeilijk? De liefde hoort toch simpel te zijn. Ik kan alleen maar denken aan wat jij doet wanneer je niet bent met mij. Het hoort toch niet zo moeilijk te zijn. Jaloers op iedereen die naar je kijkt. Ik kan alleen maar denken aan wat jij doet wanneer je niet bent met mij. Oh, place I go. It's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different. Road home, I wanna be somebody to someone. The feeling I'm going through, I just can't say I don't love you. cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Be better, better me and you. Yeah, I know you do. You know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know you deserve it. 538. Jouw jouw hits, jouw 538. Nu in de nieuwe Linda Meijden met Geraldine Kemper zijn we bloedeerlijk over de cyclus. Ze vertelt over eitjes invriezen en een leven zonder hormonen, maar met trio's. Verder lees je alles over de menstruatiecyclus. En natuurlijk weer de columns van Sahil, Quinty en Splinter. Je leest het nu in de nieuwste Linda Meijden. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Koop Linda Meijden in de winkel. Of bestel hem online en krijg hem gratis thuisbezorgd. Radio is 538. ProRail deelde vlak voor ongeluk minder regels. 538 Nieuws, ANB. Vlak voor het treinongeluk in Voorschoten, waarbij een kraanmachinist omkwam, heeft ProRail nog gepleit voor minder veiligheidsregels, schrijft het AD. Het idee was dat op die manier treinen bij werk aan het spoor vaker kunnen doorrijden. Het werk zou ook vaker overdag moeten. Er zijn steeds meer klussen en personeel is steeds minder te porren voor nachtwerk, stelt ProRail. De Amerikaanse president Biden kondigt waarschijnlijk binnenkort officieel aan dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede termijn. Dat zei hij op de laatste dag van zijn bezoek aan Ierland. Biden heeft al eerder gezegd dat hij plannen had voor nog eens 4 jaar als president. Maar nu is hij naar eigen zeggen zo optimistisch dat hij snel met een officieel statement wil komen. Voetbalclub NAC Breda denkt te weten wie dingen van de tribune gooide tijdens de wedstrijd tegen Willem II. Toen dat 2 keer was gebeurd, werd het duel gestaakt. NAC roept de verdachte op zich te melden. De club noemt de gebeurtenissen diep en diep triest. Zo werd al voor de wedstrijd vuurwerk afgestoken, terwijl het een minuut stil was om een overleden oudspeler te eren. En Take That, Katy Perry en Lionel Richie treden zondag 7 mei op tijdens het concert ter ere van de kroning van koning Charles. Volgens de BBC is ook Andrea Bocelli van de partij en komen er binnenkort nog meer namen naar buiten. Er komt ook een aantal grote sterren niet. Onder andere de Spice Girls, Elton John en Ed Sheeran laten het concert schieten. Charles wordt op 6 mei gekroond. Het 538 weer door weer.nl. Een koude start vandaag. Later schijnt in het westen en zuiden de zon bij 15 graden. In het noorden en oosten is het bewolkt met kans op wat regen en frisser. Meer weer vind je op weer.nl. 538.